بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوكب الابنية سورة اللباسنات وقرآن كاملة سورة ضح ضح سورة اللقمة عابي مكية مكي كسود اكتي وآياتها إذ هادنا 135 آية وهي بقول إيا صدن إيا كم آية ضد وهي بقول إيا أفرسن إيا لبن والي ده ذا وحيس لين نقول إيسا آلي كن إيا اللح بقول إيا أفرسن إيا كو كلمه وحيس نقول إيسا آلي شن كن إيا لبن بقول إيا أفرسن إيا لبن حرفين نقول إيسا آلي توردان سورة دائما ميشان كالقلين وحا ليلة سورة ضحى يا ليلة كلمتها سيكب الأبان يسوي ضحى دا وحا لولجي ذو لمؤغا ووحي كمثها المتشابه قرآن كسورة له أوائل, أوائل الصور أوائل الصور حروف تكب الأبان يسوي أي كمثها سيدا سيانا مالك يا راجح marka hadda suuradan waxa weeye suurad makkiya waxaa loogaga warrami doonaa usulul aqida ayada dhowr oo ilaahay qudradiisa iyo wahdaaniisa tusaaleynaya annubuwa warisaala bacsigii iyo qiyaamadii iyo axwaalihiida ayaa suuradan looga warrami doonaa suuradan sida ahlu siiradu ay sheegeen oo raajixa waxay soo degtaa la yidhi سيدنا عمر بن الخطاب انت وصلنا اسلام من كهر يسوى دكتي وحانا وي اسلام نمد سيد عمر ايه سبب هذا ومركي سورة ده سورة دان بلو قيد لو اخري الى لك قال الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى ايه سيد عمر كو اسلامي باليلي سورة ده مركي وحاوي سورة عجيبة ويو بعض القصص نوائي كجران ونبي الله موسى فرعون وحد احمري هي رسالة مركي لنسو الدرع نبي الله موسى هي رسالة الله وسو ديبي رسالة مركي لنسو ديبي وفرعون وولا يمذي وحيا بها دحمري إن إلهي وان وغو رميا وحاسلوا وقانا انتا سودا مرهد ديس ولد مكيتها وحا ايكملنا يسوه رعان وفيا جني بسم الله الرحمن الرحيم راحا الله أعلم بمراده بذلك بعض في هذا مراد كالولجه إلهي سبحانه وتعالى إياك علم له سيلا أقول راجح سن أقول لي إله أنا سيلا أصبه يسان وروس يا أغني مركا سيلا أيال اللي علماء قال إلى هذين وخلف كواجران قاها وحوي اسم من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم مقع ومقعانت رسولك عليه الصلاة والسلام كم يدوي وحانا لقى حرف حرفه نديه اي ليه يا طه يا لقى وضا قالوا الى ذين وحاوية فعل امر وي ووحا لقى وضا مرتاسي بقى الارلا بقدميك نبي قال اللي هاي الرد كو جوكسو ولا مضى هذا اللقوط كو جوكسو صاف ايال اللي محايا النبي عليه الصلاة والسلام ايا وحاو اسكو اتكي جرالي نفسيسا ايو سهجس اسكو اتكي جرالي إلى مركز إيه بعد هذين كذا ما أنت سنة وقمة لغانا مركز إيه نحن ونعم لغ أو مركز كو إستاغ مدى كلام تورنا وقراح هاي مركز إيه دادا سفراها بضاني إسكي جوجة إيال اللي هاي تاس إيال لقا وضعاني بعض العلماء يكوفا كراوي جيران لكن سيدا هم رأوش يغنى سيدا أور راجح تنوحا وي إلا إلهي إلهي سبحانه وتعالى إياك علم له ما أنزلنا ما أن عند جنود إلهي عليك كرتا قتيك محمد كهو القرآن قرآن قول إلهي لتشقى إن أصدق صوت قرآن كان كو مسود الجن آيات عن هذا وحوي وحي إشعار إساء فنزول كشيس الدحالو هذا عن شيئيني وأبو الدمدي أي إشعار إساء إلهي رسول كيسا وحو قرآي ما أنزلنا ما أن عند جن عليك كرك هذا سيدك محمد كهو القرآن قرآنك لتشقى إنا كل الصوت قرآنك إنا كل الصوت أنه هو مسود الجن مركة رسولك عليه الصلاة والسلام قيام كيس أيو داري جري صلاة الليل ilaa markaasi waxa weeye naftiisa aad iyo aad ay u dhibto. Markaa ilaahay wuxuu leeyahay qur-aankan uguma soo dejin naftaada inaad dhibtood dhib markaasi aad iyo aad u xanuujiyo aad gaasiisid. cibaadadu kulliiba dhib waa leedahay, laakiin midda waxa weeye dhibka la diidaya wuxuu yahay mid nafta markaasi salaf geliya oo baabi'iya, oy markaasi xataa suurta geli weyso cibaadadii kaleentood inaad ka caajiso ay dhacdo haddaad mid kaliya naftaada aad ku dhibto. naftaada u raaxay buu leeyahay ilaahay, tacab baan ku haaya. annagu qur-aanka waanu dejinay, qofkii waxa weeye ku waana qaadana inuu ku waana qaato, qofkii baqaayana uu ilaahay ka baqa weeye. marka sidaas ayaa maaragtay qur-aanku yahay ee inaad ku dhibtoosa laguuma soo dejin. ilaa laakiin ayuu dhay ilaahay anzalnaahu isoo qadaro, ilaa laakiin ayuu dhay ilaahay sinaanaan fadixa, maxaa yeele tadkiradu laysad ayaa dhay istishtaqa kamid macnaa lehi. ilaa laakiin ayuu dhay ilaahay anzalnaahu qur-aanka waan dejinay tadkiratan, u dhay ilaahay waana daraaddeeda oo liman duu la waaninaayo yaksaa cabsanaayo u dhay ilaahay. ilaa laakiine anzalnaahu qur-aanka waan dejinay tadkiratan, u dhay ilaahay waana daraaddeeda liman duuna la waaninaayo u dhay ilaahay yaksaa cabsanaayo oo ilaahay ka baqay subxaana watacaala. tanziilan ayuu dhay ilaahay dejin ayaanu dejinay u dhay ilaahay, waxa weeye badalu min allafdi bificlihim oo tanziilan taasaad ka bedelaysaa. tanziilan dejin ayaanu dejinay u dhay ilaahay, tanziilkaasoo miman duul xaggiisa ka ahaaday khalaqa alarda axlada abuuray iyo wasamaawaati samaawaatka alculaa oo sareeya. tanziilkaasoo miman duul xaggiisa ka ahaaday u dhahay alla weeye khalaqa alarda axlada abuuray iyo wasamaawaati samaawaatka alculaa oo koreeya. marka allaha xaggiisa ayaa qur-aanku uu ka soo degay. taas ayadana waxay anfinaysaa wararkii mushrikiinku ay dhihi jireen oo qur-aanka maxamed aa samaysa iyo asaadiiru lawaliin weeye iyo waa sixir iyo waa sicir iyo waa kuhaano, taasaa meesha ku baaba-aysa. alraxmaanu huwa usoo qadaro musadaa, huwa alle alraxmaanu allaha naxariista weeye. alalcarshi carshiga korkiisa istawaa, alla waa ku ekaaday. amase alraxmaanu lafirkeeda aan sadaysato, alraxmaanu allah raxmaankaa cala alcarshi carshiga korkiisa uu istawaa uu ku ekaaday. amase huwa alle alraxmaanu allah raxmaankaa weeye istawaa waa ekaadayna raxmaan cala alcarshi carshiga korkiisa ayuu ku ekaaday. carshiga lugada carbeed waxaa la yidhaha sariiru lmelik ayaa la yidhaha, boqorka sariirtiisa ayaa la yidhaahdaa. maxaa yeele waxaan soo marnay suuratu yuusuf, wa rafaca abaweyhi ila alcarshi, markuu dhahay ilaahay nabi yuusuf hooyadiisa iyo aabihiisa ayuu carshiga u kor yeelay. carshigaas wuxuu ahay carshigii boqortooyada ayuu ahay. marka luqada carshi sideedaba waxaa la yidhaha sariiru lmelik ayaa la dhahaa. waa tii balkiisa markii uu ka warramayay hudhud waa ta u dhahay walahaa carshun cadiimuna u dhahay, carshi oo weyn ayay iska leedahay, waa tii uu yidhi. laakiin hadda carshigaanu carshigii ilaahay weeye, carshiga koonkan oo dhan celinaaya oo ku wareegsan ayaa loola jeedaa. istiwaan markaasi waxa weeye istiwo ilaahay subxaanahu watacaala, istiwaan yaliiqu bihi weeye, waa istiwo ilaahay subxaanahu watacaala isaga laayiqu ah oo aan markaasi kayfiyadiisa midna ana anagu garanaynin. dariiqada salafu saalixna sidaas weeyo waxay bandhigaan cilmiga mutashaabiha ayay bandhigaan oo ilaahay u bandhigaan. taasna waxaa kawida dawud imaamu maalik uu siiyey ninkii bidcaga ahay oo ka su-aalay macnaha istiwaha, ka su-aalay waxa u dhahay imaamu maaliki ou saa-ilki uu ku dhahay alistiwaau macluumun u dhahay, istiwuhu wax macluumaho la yaqaan weeye. walkayfu mashhuulun u dhahay, kayfiyadusa jaahilaa laga yahay, kayfiyada ilaahay uu ekaaday. waliimaanu bihi in la rumeeyo oo sidaas loo rumeeyana waajibun waajib weeye. wasu-aalu canhu in layska su-aalane bidcatun bidca waayo u dhahay. akhrijuu canii hada almubtadica u dhahay, mubtadican midkaan bidcada samaynaa bidcigaah layga saaro u dhahay. markaasaa ninkii bidciga ahay qoortiina la qabtay masjidka nabigu banaanka laga geeyey waxay aheeda madiine. culummada khalaf way awilaan ayagu wixii shan boqol ka dambeeya weeye nabi calayhi isalatu wasalaam macno oo saxiixa oo ilaahay subxaanahu watacaala laayiqu ahay iyaguna ku awilaan oo waxay leeyihiin istiwaan istiilo ayaa loola jeedaa, tasaruf iyo qaar ayaa loola jeedaa. Markaa sidaas ayay leeyihiin, waxayna markaasi u daliishanayaan inay kusoo aroortay haddii saas lagu fasiro istiilaha tasaruf iyo qahr lagu fasiro aqwaashi markaasi carabta gaar ahaan ashcaartoodii, oo waa sii ninka u dhahay qadista waa basharan cala alciraaqi min ghayri sayfin wadami mahraaqin u dhahay. Bashar ayaa ka qaalib noqdo qahray ciraaq sayf la-aan iyo dhiig oo la daadiya la-aantiisoo dhiig la-aan qabsaday. Marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala macnahan dambo in markaasi lagula fasirana iyaduna waa banaan tahay, maxaa yeela macno oo dhowraaya ilaahay subxaanahu watacaala sifaatka uu ku sifooyo sifatulkamaalka weeye. Laakiin waxaan intaas ahaynin cidda keentaaho markaasi waa cid markaasi waxa weeye xuduudda ka baxday. lahu lilaahi alla waxaa u sugnaadow dha ilaahay maa makhluuq fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo wamaa makhluuq fi lardi ahlada ku sugan. lahu lilaahi alla waxaa u sugnaadow dha ilaahay uu iska leeyahay ilaahay mulkan wa khalqan wa cabiidan weeye, asagaa milkiyay, asagaa ayaa abuuray, asagay addooman yihiin. maa makhluuq fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo wamaa makhluuq fi lardi ahlada ku sugan, oo waxaa laga wadaa maad horta wixii qayb caaqi ahay ku dhacdaa, laakiin waxa weeye taqliiban lilaktara loola jeedaa, wixii badan ayaa laysku qalibayaa ee wixii koonkan jooga oo cuqalo ah ama kayri cuqalo ayaa loola jeedaa. iyo wamaa fii baynahumaa samaawaatki arada u dhexeeyo makhluuqaada ilaahay isaga ayaa iska leh oo markaasi mulkii oo ku tasarufaaya. iyo wamaa fii ayuu dha ilaahay taxta saraa rayska hoostiisa ahaaday, iyo wamaa fii taxta saraa rayska hoostiisa ahaaday. sarahan waxa weeye asuraabu nadi weeye carada oo qoyanaa la yidhaaha, todobada ahla ayaana loola jeedaa, maxaa yeela todobada ahla way ka hooseysaa. wa in tashar haddaad la jahad sidow dha ilaahay bilqowli qowlka aada la jahad dikri amase duco ilaahay qaniyow ka yahay jaharkaas, fa innahu alla yaclamu sirra sirta waa ogsoon yahay oo caalim ayuu ku yahay, iyo wa akfaa wixii kasii qarsoon ilaahay caalim ayuu ku yahay. waxa nafta ay ku sheekeynaysa ama qalbiga kusoo dhacaya asiga markaasi waxa weye aan lagu sheekeynin. marka naftaada ha dhibin oo jahar ha ku dhibin, sidaas ayaa maaragtay yaala leeyahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala asagoo markaa rasuulka kula khidaabaaye hase yeeshee arrintu ay caam tahay, wa in tashar haddaad la jahartid ow dha ilaahay bilqowli qowlka aada la jahartid, fa innahu alla yaclamu sirra sirta allihii ogsoon weeye, iyo wa akfaa wixii kasii qarsoon ilaahay caalim ayuu ku yahay subxaanahu watacaala. marka cabdullaahi ibnu cabaas waxa uu dhahay sirtu waxa weeye maa asarahu ibnu aadam fii nafsi ou dhahay, ibnu aadamku waxa uu naftiisa ku qarinaya ayaa sir la yidhaahdaa. wa akfaaha waxay noqonaysaa maa akfaa calaa ibni aadam mima huwa faaciluhu, waxyaabaha ibnu aadamka uu qarinaayo oo uu samayn doonaan weeye, wa huwa laa yaclamu uusan ogsoonayni, waxyaabo asaga ka qarsoon oo mustaqbalka uu samayn doonana war uhayn weeye. ilaahay intaasoo dhanba caalim ayuu ku yahay. marka naftaada ha dhibin ayaa leeyahay, oo markaasi jaharka ha ku dhibin ayaa la leeyahay. dhibaatadiisa markaa adigoo markaasi isdhahaya ilaahay wax maqashee, jaharkan hadda la diidaayo oo markaasi la diidaayo waxa weeye adigoo markaasi qaylada aada qaylinaysa isdhahayo ilaahay wax maqashee isdhahayo. taas waxa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo ummadiisa waa laga nahiyey. marka taas lama ogola, laakiin haddii dikriga iyo ducada layskala jahro haddii aysan ahayn ismaac ilaahay la maqashiinayo aan loola jeedin, taas waxa weeye fajaa'isun weeye, arrin iska bannaan weeye. hadda ka hor ayaana kasoo warranay sida markaasi hadba maaragtay arrintu ay tahay. waxaa kaloo la yidhi waxaa qasadka laga leeyahay ay tahay in layska nahiyo jaharka ligayri amrin sharciyin, amar oo waxa weeye kayru sharciya lala jahro. masalan ba inuu yidhaahdo weeye waxyaaba markaasi waxa weeye shareecada ku xun inuu dhaho uu la jahro, taas oo kaleto ayaa masalan ba kamid ah. allahu alla u dha ilaahay laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi, alla xaq lagu caabudo koonka ma ahan ilaa huwa isaga mooye. allahu alla u dha ilaahay laa ilaaha ilaahyaala ma jiraan ilaa huwa isaga mooye. low lilaahi alla waxaa u sugnaaday alasmaau magacaanti alxusnaa u wanaagga badnaa lahu alla waxaa u sugnaaday alasmaau asmaadii uu ilaahay alxusnaa u wanaagga badnaa. sagaashan iyo sagaalka qur-aanka kusoo arooray xadiiskana lagu sheegay ayaa maaragtay ayaa loola jeeda hal idi si gaara wahal ataaka makuu yimid ou dha ilaahay sayidka maxamedka ahow xadiisu muusa nabi muuse xadiiskiisii sheekadiisi weeye hashaan waxa weeye qad ayay noqonaysaa la yidhi qisadan haddii markaan hadda nabiga loo sheega ka hor loo sheegay ilan qisada nabi muuse qur-aanka meelo dhowr meelood baa lagu sheegaye haddii horey loogugu sheegay haddana loogu sii celinaayo hashaanu bimacnaa qad ayay noqonaysaa haddii kalentoodna istifhaam ay noqonaysaa oo litashwiiq ayay noqonaysaa. ilaahay wuxuu yihi wahal ataaka waqad xaqiiqaha ataaka waxaa kuu yimid sayidka maxamedka ahow xadiisu muusa nabi muuse xadiiskiisi sheekadiisi id waqtina uu xadiisu ou dha ilaahay ra-aa uu arkay nabi muuse naaran dab uu arkay faqaala dibeedna uu dhahay liahlii ahlkiisi haweentiisi umkusuu nigaad ayuu dhahay faqaala dibeedna uu dhahay udha ilaahay subxaanahu watacaala liahlii ahlkiisi u dhahay ahlkan waxa weeye waa haweentiisi ah la yidhi iyo wixii markaasi waxa weeye ayada la socday oo masalan waxaa kamida markaasi khaadumtiisiyaa kamida bintu shucayb ay aheedaa la yidhi gabadhii la dhihi jiray safora ayay aheeday ama saforata walaasheedna waxaa lala jiraa la yidhi laya ama sasharfa waay ahay. marka ahalkiisi waxa u dhahay nabi muuse in halkan umkusuu nigaada oo meeshan ku nigaada waa markii waxa weeye uu kasoo tegayay madyan uu kasoo tegayay oo masar uu usoo socday oo hooyadiis iyo walaalkiis haaruun uu soo ziyaarinayay asagoo muddo 10 sano ku maqnay halkaas markii ninkii qabdiga ahay uu dilay oo waxa weeye masar uu ka cararay inii anigu ayuu dhahay aanastu waxaan kasay absartu min baciidin weeye meel fog waxaan ka arkay inii anigu aanastu waxaan kasay uu dhahay naaran dab ayaan kasay lacalii waxaana mudanahay aatiikum inaa idinkala imaado minaa naartaas biqabasin horay aan idinkala imaado waxa weeye shuclo oo fii ra'si fatiilati waxa weeye qoray oo markaasi afkiisa dab uu saaran yahay dhuxulu saaran tahay lacalii waxaan mudanahay aatiikum inaa idinkala imaado minhaa naartaas biqabasin qoray aan idinkala imaado oo amase ajidu aan ka helo cala naari naarta korkeeda hudan mid hanuuniye aan ka helo oo markaasi wadada itusiya waxaa la yidhi waqtigaas waqti habeena oo rooba daw ah oo mugdihay ahdaa la yidhi wadadii ayuu ka lumay mugdigii jira daraaddiisaa la yidhi haweentiisa xataa foolaa qabataa la yidhi howlo fara badan ayaa markaasaa ku kulmay baa la yidhi lacallii ayuu dhahay leh markaa lacaladan waxa weeye waxa uu dhahaa la yidhi waa licadami ljasmi aa la yidhi waxa weeye si go-aana ayuusan u dhahaynin oo jasmi ayaa la la-yahaa la yidhi si go-aana inuu waxu yidhaahdo oo markaasi wacdigaas uu fintiis maxaa yeele ilaahay ambiyadiisu iyo awliyadiisu badanaa waxyaabaha markaasi waxa weeye waa ka dhowrsadaan maxaa yeele waxaa dhici karaysa in caarid uu yimaado ee markaasi wixii uu goy waayo oo sidii waxu dhici waayaan weeye markaasuu dhahay waxaa laga yaabaa inaan idinkala imaado qoray deba aan idinkala imaado oo amase ajidu aan ka helo cala naari naarta korkeeda hudan ay haadiyan midna hanuunsho aan ka helo sidaas markuu kula dardaarmay meeshoodii ugaga hareen falamaa goortii ataaha uu u yimid naartii u dha ilaahay geed waxay ahdaale geedkan shajaratu cawsashka la yidhaahdo oo suruusa ah falamaa goortii ayuu dha ilaahay subxaanahu watacaala ataaha naarti uu u yimiday nuudiya waa loo naadiyey maxaa la yidhi yaa muusa muusow inii anugu ayaa la yidhi anaa anugu ta'siid weeye rabbuka rabbigaaga ayaan ahay yaa muusa muusow inii anugu anaa anugu rabbuka rabbigaagaan ahay faklac siib ayaa la yidhi nacalayka labadaada kabood maxaa yeelay innaka adugu bilwaadi waadiga ayaad ku sugan tahay almuqadasi oo la dahiray dhuwan dhuwo ah amase dhuwan ayaad ku sugan tahay faklac sii baa la yidhi nacalayka labadaada kabood labadaada kaboosii baa leeyahy. waxaa ilaahay uu yidhi innaka adugoo ilaahay ku cilleeyey, waxaa adu innaka adugu bilwaadi waadigii aad ku sugan tahay almuqadasi oo la dahiray, waadigii la dahiray ama la barakeeyey duwan duwa ahay, waadi duwa ayaad ku sugan tahay, kabaha soo sii baa la yidhi. marka hadda xigmadan kabaha u sii baayey waxaa la yidhi, waxaa laga wadaa haa la yidhi tawaaluc inuu maaragtay kabaha u siibo, maadaama ilaahay subxaanahu watacaala munaajaadkiisa uu ku jiro. haddana waxaa la yidhi meesha sideedaba makaanku makaan daahir hadduu yahay, waxaa markaasi mashruuca inaan kaba lala gelin sida masaajida oo kaleentood. rasuulka calayhi isalaatu wasalaam kaba inuu ku dukaday axaadiista waa soo aroortay, laakiin masaajid inuu kaba la galay sooma aroorin. axaadiistana waxay dhigayaan culummadii salafka nin masaajid kaba la galay inuusan jirin, maxaa yeele masaajidka dahaaradiisa laysfaray iyo nadaafadiisa, kabahana waxay ka fog yihiin nadaafadda iyo dahaaraday ka fog yihiin. marka masaajidaa kaba lala gelayaa waa shay xun, sababtoo meeshaana waxaa laga qaadanayaa nabiyullaahi muuse waxaa la yidhi waadi ayaad ku sugan tahay oo dahirsan ee kabahaaga sii baa la yidhi. waxaa kaloo culummada qaar iyo ahlusiirada kabahiisa ayaan daahir ahaynoo waxa u maaragtay ka samaysnaayeen dameer maqaaskiisa oo aan la magdeynay ka samaysnaayeen. si kastoo la yidhaahdaba makaan daahir ah oo wanaagsan kaba in lala galo markaasi ma banaana. sidaas markii loo yidhi waana anugu ayuu dhahay haddana ilaahay ikhtartuka waan ku doortay muusow qoonkaaga ayaan kaa doortay ee fastamic dhegayso ayuu dhahay ilaahay limaa fii yuuxaa la waxyoonaayo. waana anugu ikhtartuka waan ku doortay u dhahay ilaahay waan ku doortay fastamic dhegayso limaa fii yuuxaa lagu waxyoonaayo. waana sida tan inanii anugu yow dhahay ilaahay ana anugu allaahu alla ayaan ahay, laa ilaaha ilaahyaalana ma jiraan ilaa ana aniga mooye, laa ilaaha ilaahyaala ma jiraan ilaa ana aniga mooyaane facbudnii icaabud, sidaas ayuu dhahay facbudnii icaabud. wa aqimis salaata salaada oog ayuu dhahay, wa aqimis salaata salaada oog lidikrii ay litadakuranii inaad igu xasuusato. wa aqimis salaata salaada oog, hadda salaada waxaa loo khasisaa layidhi dikriga loo khasay, inkastoo gelaysa maaragtay cibaadaadka shanigeeda ayaa weyn baa layidhi, haddana iyadu waxay kulminaysaa dikriga ayay kulminaysaa dhammaantiisa, qalbiga iyo lisaankay shuqlinaysaa salaada iyo jawaarixda. marka waxaa weeye salaadu afdalu arkaani diin weeye bacda shahaadatayn, diinta arkaanta arkaanu diin midda ugu fadliga badana weeye tawxiidka bacdigiisa. marka lidikrii ayuu dhahay litadakuranii siyaa wey inaad igu xasuusato, maxaayaele salaada ilaahay baa lagu xasuusanayaa, waxay kulminaysaa ilaahay kalaamkiisay kulminaysa iyo kayrkiisa oo aan waaco dikri dikriga noocyaashiisa. ina saacata saacaddii ou dhe ilaahay aatiyatun tii imaanaysa weeye, ina saacata saacadda qiyaamo aatiyatun tii imaanaysa weeye, waa mid xaasiraa weeye, mid laga maarmaana weeye. saaco waxaa lagu macaabaa liannahaa ta'tii fii saacatin, waxay imaanaysaa saacad qidca min azamaan ayay dhacaysaa. akaadu waxaan aan sigay ou dhe ilaahay ukfihaa inaan qariyo, akaadu waxaan sigay ukfihaa inaan qariyo dhe ilaahay, ay uriidu waxaan doonayaa laga wadaa ikfaahu waqtihaa waqtigeeda inaan qariyo. waqtigeeda waxaa loo qarinaya xigmada ka dambaysaa layidhi iyo mowtkaba, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu xugmiyaa layidhi inaan towbada la aqbalaynin cinda markay soo dhawaato iyo waqtiga qarqarada. insaanku haddau ama sakhalku haddau aqoonsado waqtigoodane waxay isaga shuqluumayaan macaasi ilaa waqtigaasi uu ka soo dhawaado, kabacdiyay towbo keenayaan, markaasay ciqaabkii macsiya ayay ka baxayaan. hase yeeshee waxa weeye wax sawaaba iyo wax darajaa gaari maayaan, ilaahayna wuxuu jecel yahay addoomankiisu wax wanaagsan inay gaaraan ayuu ilaahay jecel yahay oo maqaamkooda u weynaado. marka ina laka qariyo faa'iido ayaa noogu jirta, si waxa weeye wax badan aan diyaar garowno. akaadu waxaan sigow dha ilaahay ukfihaa inaan qariyo, dadka ka qariyo. hadda akaadu maxaa looga cabiraa layidhi waan siga kariya, maxaa looga cabiraa layidhi saacadda waxa calaamaadkeeda ayaa ilaahay caddeeyey. marka maadaama calaamaadkee la caddeeyey ayaa waxa weeye waxay ka dhigan tahay iyadoo la sigay in la caddeeyo, saasaa la leeyihi. litujza in la jaasiyo u dhe ilaahay litujza in la jaasiyo saacadda maaragtay dhexdeeda markii ay dhacdo gaar ahaan litujza in la jaasiyo u dhe ilaahay kullu nafsi naf la arkay kulligeeda bimaa tascaa waxay camal falaysa litujza in la jaasiyo u dhe ilaahay kullu nafsin naf la arkay kulligeeda bimaa tascaa waxay camal falaysa oo khayra amba sashara weeye falaa yasuddannaka yowsan ku iilin owsan ku iilin ow dhe ilaahay canhaa saacadda xaggeeda rumayn la rumeeyo man duu laa yu'minu bihaa saacadda aan rumaynayn oo watabaca raacay hawaahu hawadiisa raacay oo saacaddaba inkiraaya fatardaa dabeedna halaagsamay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala falaa yasuddannaka yuusan ku jeedin owsan ku jeedinin canhaa saacadda uusan kaa jeedin rumaynteeda man duu laa yu'minu bihaa saacadda aan rumaynaynin watabaca raacay hawaahu hawadiisa raacay fatardaa dabeedna halaagsamay nabiyullaahi muuse ayaa warkaas loo leeyahay isagaan maaragtay qisadiisa ku dhex jirnaa weye marka nabi muuse marka waxa weeye sidaas loo dhahayay waa marka uu ka soo socday madyan uu ka soo socday oo masar uu soo socday waxyaabaha uu watay oo markaasi qalab ahaan u wata waxaa kamid aheeda ushiisi oo kamid aheeda ulihi ambiyada la siiyo kamid aheeday marka ushaasna waxa weeye waxaa siiyey nabiyullaahi shucayb markii ariga uu raacsanayey marka ushaas ayaa wax laga tusaayaa hase yeeshee ushaas iyo waxa ku tacalluqa casharkeenna dambe ayaanu ku sheegi doonaa casharkeenni intaasuu ka egyahay wallaahi subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismillaahi araxmaan araxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toban iyo toddobaad oo suuratu dax kamid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenni aayaduhu ugu dambeeyey nabiyullaahi muusa markii ilaahay subxaanahu watacaala uu risaalada la soo diray waxyaabihii markaasi uu la kulmay ayaa ilaahay nooga soo waramay subxaanahu watacaala waxaa marka noogu dambaysay ilaahay inuu dhahay saacaddu way imaanaysaa waxaana sigay inaan qariyo oon dadka ka qariyo hase yeeshee waxaa loo daahiyay dadka ay ku garanayaan calaamooyin si loo jaasiyo udhe ilaahay naf kasta wixii ay camal fashay oo shar iyo khayra ilaahay marka nabi muuse waxa uu ku dhahay yowsan kaa jeedinin saacadda rumaynteeda ruux isagoo aanan rumaynayn oo hawadiisa iska raacay isla markaana sidaas ku halaagsamay marka arrintaas khidaabaadkii nabiyullaahi muuse lala khidaabayey markii dacwada ilaahay iyo risaalada uu la soo dirayay ayaynu weli ku dhex jirnaa haddana ilaahay nabi muuse waxa uu ku dhahay wamaa tilka taasu maxay tahay ow dhe ilaahay biyamiinika kaa'inatan xaalay ahaate biyamiinika midigtaada yaa muusa muusow nabiyullaahi muuse waxa uu watay ul asi ayuu watay marka waxa weeye ushaas oo laga leeyahay hadaf laga leeyahay iyo ulajeedo ayaa nabiyullaahi muuse la tusaalaynayaa oo lagu baraarujinayaa kadibna waxaa looga dhigayaa mucjiso ilaahay marka wuxuu dhahay wamaa tilka taasu maxay taho u dhahay ilaahay biyamiinika kaa'inatan xaal ay ahaatay biyamiinika midigtaada ay ahaatay midigtaada ay ku jirto ushaas midigtaada ku jirta waa maxay ayaa la yidhi su-aasha hadda waxa loo weydiinayo waxaa la rabaa inuu baraarugo marka horey nabinimadii markii lagu huwiyey iyo risaaladii ayaa waxaa loo fidinayaa kalaam ayaa loo fidinayaa si waxa weeye jacayl uu u siyaasado iyo maxabo uu u siyaasado ilaahay subxaanahu watacaala uu qabo ilaahay markaas wuxuu ku adkaynayaa mucjisooyin oo cadcad ayuu ku adkaynayaa wamaa tilka maadaanu ismu istifhaam weeye oo mubtadaa weeye tilkana waa ismu ishaaro weeye oo khabara biyamiinikana waxay ku tacalluqaysaa shay maxduuf oo xaalaa kaa'inatanta aan qadarayna waaye xaamilka ku jirna waxa weeye macna ishaaro weeye ishaaro macnaheeda waaye marka sidaas ayaana maaragtay ugu roon hala ixraaba markii la yidhaahdo ilaahay marka wuxuu dhahay wamaa tilka taasi maxay tahay kaa'inatan xaal ay ahaatay biyamiinika miigtaada ay ahaatay yaa muusa muusow istifhaamta weliba waa litakhiira layidhi, si waxaa weeye mucjisadan soo socotay uga ratibanto ayaana la rabaa. qaala waxa u dhahay yowdha ilaahay nabi muuse, hiya ayadu casaaye usheydi waaye, hiya taas ilaahay yow is-su-aashay casaaye usheydi waaye, atawakaw waan cuskadaa caliyaa korkeeda, atawakaw waan cuskadaa, actamidu caliyaha korkeeda ayaan cuskadaa. markuu cuskanayo cinda alwusuub weye walmashi, marka uu boodaayo iyo marka waxa weeye uu soconaayo, maxaa yeele ulaha markii baadiyaha la joogo ilmaha xoolaha ilaalinaayo usha waa ku boodaan. haddana waxa weeye qofkii markaasi kaashanayo oo tabar yarna usha waa cuskadaa. ushii jannada laga keenay eeday oo nabiyullaahi aadam laga soo dejiyey oo intaas ambiyada ilaahay isku soo dhexlaysay, nabiyullaahi shucayb ay soo gaartay markii gabadhiisa uu ku daray ou siiyey nabi muuse, ayuu ushaasuu maaragtay ahu siiyey, waana soo marna haddana waa ku tegaynaa. qul markaasi waxa weeye ariga uu dugaagta ugaga ilaaliyo, weliha ambiyadoo dhan ayuu hayaa la yidhi. marka gabadhii gacanteedii waxaa ku dhacday ushii nabi aadam, muuse marka waa qaatay baa la yidhi, asagoo shucaybna arrintaas uu og yahay. marka ushaana waxay aheedaa la yidhi dadka ahlusiiradaasay sheegayaan, inkastoo hadda nas aanan saas loogu caddaynin, inay tahay ul ka timiday meel fu ka timida ay tahay. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waxa uu dhahay nabi muuse, hiya casaaye, hiya ayadu casaaye usheydi waaye, atawakau waan cudsanayaa caliyaha korkeeda oo waan cudsanayaa, wa ahushu waan ugu lululayaa bihaa ushaasne calaa qanamii arigeyga ayaan geedaha ugu lululayaa, wa ahushu waan ugu lululayaa akhbidu waraqa shajari weeye geedka caleemankiisa ayaan ku dhufanayaa, liyasquda inuu usoo dhaco calaa qanamii arigeyga usoo dhaco ariga ay cunaan. maxaa yeele ul waxay hankoola marka geedaha ayuu saas ugu soo qabanayo kululaayo, markaasuu geedaha caleemanku kasoo daadanayeen, laamanka yaryarkana waa kusoo goynaaya si markaasi ariga uu cuno. haddana waxa u dhahay waliya waxaa iigu sugnaaday fiiha ushaan, ma-aarigu xaaje ayaa iigu sugnaatay amase xawaa'ij ukhra oo kale, weli waxaa iigu sugnaaday fiiha ushaan u dhahay intaas kaliya kuma sinee, ma-aarigu xawaa'ij ayaa iigu sugnaatay dano ukhra oo kale, oo xataa dana kaleentoodna waan ku fushadaa u dhahay, sida masalan basaadka oo aan ku qaato iyo markaasi sibraarka oo aan ku qaato, hawaanta bukusocotada oo aan ku buriyo, waxyaabahaas ayaa maaragtay igu sugan u dhahay. hadda nabi muuse jawowda ayuu siyaadiyaa layidhi, oo halihii hadda laga doonayo hiya casaaya kaliyaha laga rabay, intaan kaleentoodna waxa weeye asaga ayaa kusii darayaa layidhi. taasu marka waxaa la yidhi macno weyn ayay ku fadhidaa ziyaadadaas, markaasi waxa weeye jawowda oo markaasi ilaahay subxaanahu watacaala wax badan oo jawaaba uu siiyey, macno badan ayay ku fadhidaa haa la yidhi. waxaa marka kamida waxyaabaha ay ku fadhido qofka waxa weeye xabiibkiisa markuu la joogo waxa uu jecel yahay markaasi khidaabka inuu la dheereeyo iyo sheekada, marka ilaahay subxaanahu watacaala mukaalamadiisa ayuu aad iyo aad maaragtay u jeclaay, markaasuu waxa weeye hadalkii saas u dheereeyey. intaas ilaahay subxaanahu watacaala uu sii la sii waramaayo ayaa markaasuu aad iyo aad ugu faraxsan yahay, markaasuu waxa weeye saas hadalku usii dheereeyey. maxaa yeele xabiibku markuu xabiibkiisa la jooga ayaa markaasa hadalku ku dheeraada haa layidhi. dadkase waxa weeye haddii xataa makhluuqa loosoo kaco, qofkii waxa weeye adan jeclayni sheekada inuu kugu dheereeyo ma jeclid, laakiin qofkaad jeceshahay waxaad jeclaahaysaa inuu sheekada uu kuu dheereeyo oo markaasi waxa weeye sheekadiisa ay kugu dheeraato ayaa jeclaanaysaa. sidaas markii waxa weeye jawowda uu bixiyey, qaala ilaahay wuxau dhahay subxaanahu watacaala, alqihaa rid ayuu dhahay yaa muusa, muusa ushaas tuuraw. qaala wuxuu yihi ilaahay, alqihaa rid yaa muusa muusaw, fa alqaahaa dabeedna waa riday oo usha ayuu tuuray. faidaa waktigaa siya ushiyow ilaahay xayatun abeeso weeye, xayadaasoo tascaa rooreysa oo caloosheeda ku socota si degdega weeye, sida socbaanka masko u ordoo kale oo takiirka. ilaahay wuxuu yihi alqihaa rid ayuu dhahay yaa muusa muusow, fa alqaahaa dibidna waa tuuray, ushi ayuu tuuray. waadigii markaasi waadi duwa ayuu taagan yahay. markii ushii uu tuuray, faidaa wasiya siya ushii uu dhilaahay xayatun abeeso weeye, sucbaanun cadiimun mas oo weyn, abeeso weyn ayay noqotay, sascaa ordays. qur-aanka hadda ilaahay meel wuxuu ku sheegay ka-annahaa jaanun u dhahay, waa ayadoo mas la soo ah, marna sucbaanaa la sheegay. sucbaanku waxa weeye maska waxaa la yidhaahdaa ama abeesada weyn ayaa sucbaan la dhahaa. waxa mar sucbaan loogu shabahay waxa weeyaa la yidhi oo loogu shabahayo xagga markaasi xajmiga iyo weyninka ayay markaasay sucbaan oo kale ka aheedaa la yidhi, ayaa looga shabahayaa. jaanka marka la leeyahayna xagga surcada iyo orodka ayaa looga shabahayaa. marka abeeso ordaysay noqotay. qaala ilaahay markaas wuxuu dhahay oo muuse uu ku yidhi khudhaa qabo ayuu dhahay ushaas, walaa takhafana ka cabsanin ayuu dhahay. ushii oo abeeso noqoto ordaysa ayaa soo qaba la leeyahay. qaala ilaahay wuxuu yidhi khudhaa qabo ayuu dhahay, walaa takhafana ka cabsanin, sanuciiduhaa waxaanu ku celinaynaa siirataha xaaladeedii al-ulaa oo horo. sanuciiduhaa waxaanu ku celinaynaa siirataha dabeecadeedii ayaan ku celinaynaa al-ulaa oo hore ayaan ku celinaynaa. sidaas markii la yidhi gacantiisa ayuu afka ka geliyey meeshii markaasi usha ankoolkaahu lamasarada ay ka ahaaday. markaasay usheedii ku noqotaa la yidhi, usheedii ku noqotaa la yidhi, waa la tababarayaa. waxaa marka hadda nebi muuse saas loogu suga oo loo tusaayaa looguna tababarayaa si hadhow markii waxa weeye mucjisada fircoon uu ula tago ouna u argagixin weeye. markii ushu ay abeeso noqoto inuuna ka baqin fircoon afkiisa, oo markaasi walax uu og yahay ay u noqoto, maxaa yeele waxaa la yidhaha askariba markaan tababar aan la siinin oon hubka iyo la barin iyo qaraxiis iyo si wax udhacayaan dagaal lama geeyin. marka waxaa la tusayaa sida markaasi waxa weeye hadhow oo wax u ogaalahay oo ula dagaali lahay fircoon oo markaasi mucjisadaas oo ugula dagaali lahay. marka ilaahay yaa u sheegay in xaaladeeda loo celinayo marka uu soo qabto, sidii ayuu yaha ushi sideedii kusoo laabatay, taasi hal mucjiso weeye. kii labaadaa haddana ilaahay wuxuu dhahay walmum dun ayuu dhahay ilaahay yadaka gacantaada, macnaha waxaa laga wadaa gacanta midigta kafkeeda weeye calaacasheeda ilaa janaaxika garabkaaga u dhumow dhahay ilaahay. waxa weeye jambaka alaysar weeye garabkaaga oo bidixda u dun ayaa la yidhi, xududa hoosteeda weeye markaasi waa kelkeshi ayaa la gelinayaa markaas kana soo bixi waayo. oo gacanta midigta ayuu wuxuu gelinayaa kafkeeda wuxuu gelinayaa kelkisha hoosteeda ayuu gelinayaa. walmum udun ayuu dhahay yadaka gacantaada ilaa janaaxika garabkaaga udun takhruj way soo bixiye baydaa'a iyadoo cad ayay soo baxaysaa min ghayri suu'in xumaan ghayrkeed xaal ay ahaatay. takhruj way soo bixiye udha ilaahay khilaafa maa kaanad calayhi weye min aladimati waxay kusoo baxaysaa sida ay eeda iyadoo khilaafsan oo markaasi eeday maarnaanta. nabiyullaahi muuse waxa uu ahay nin maaran ayuu ahay ee caddaan oo wayda ma uusan ahaynin madowna ma uusan ahayn dhexdhexaad uu ahay. waxay hadda culummadu yidhaahdaan dadkan soomaalida ayuu markaasi uu midabka ugaga ekaay. marka sidaas ayay maaragtay kusoo baxaysaa ayaa la yidhi, iyadoo markaasi waxa weeye aad iyo aad idoo cad ayay soo baxaysaa, caddaantaasuna markaasi baras ma ahan weeye, iyadoo iftiinaysa oo ka shucaaci shamsi qoraxda shucaaceed oo kale ah indhahana daraandarinaysa ayay soo baxaysaa. aayatan aayad xaal ay tawdha ilaahay aayaddaasoo ukhraa oo kale, aayatan xaal ay taasi aayad ah aayaddaasoo ukhraa oo kale, waa mucjiso labaad weeye. maxaa yaele mucjisadii koowaad oo mida hadda soo marayno waxa weeye ushu waayo linuriyaka inaanu ku tusino dha ilaahay subxaana watacaala oo aanu kugu tusino dha ilaahay aayaddaas marka aad saas yeesho min aayaatina aayaadkayna alkubra oo waaweyn ou dha ilaahay linuriyaka inaanu ku tusino dha ilaahay min aayaatina aayaadkayna ou dha ilaahay alkubra oo waaweyn ou dha ilaahay. marka hadda ilaahay waxa u dhahay subxaanahu watacaala waxa markaasi aayaddaas lagu siinaayo ama mucjisadaas waxaa weeye linuriyaka inaanu ku tusinowdha ilaahay min aayaatina aayaadkaynowdha ilaahay alkubra oo waaweyn aanu ku tusino, sidaas ayaan maaragtay mucjisada kuu siinayaa aayadahayna waaweyn markaasi oo risaaladaada tusaalaynaayo waayahay. Marka uu damco marka usha maahee waxaan dhihi lahay gacanta markuu damco inuu xaaladeedii u celiyo, haddana sideedu meesha uu celinaya markaas waa kusoo bixinaya, haddana kilkisii uu ku celinayaa waa kasoo bixinayaa, gacan caadiyay kusoo laabanaysaa. Labadaas ayaa marka hore lagu tababaray, marka waalidu waa ujoogo. ilaahay marka wuxuu dhahay idhab tagow dhahay muusow ilaa fircawna rasuulan usuuqa dirxaal aatay fii rasuulahoo la diray ilaa fircawna fircawn xaggiisa loo diray, idhab u tagow dha ilaahay ilaa fircawna fircawn u tag iyo inta la jirta, maxaa yeelay inahu fircawn u dhigay daqaa waa qooqay, inahu fircawn daqaa waa qooqo waa shukray, xadda ayuu gudbay gaalnimada ilaa markaasi ilaahnimo uu sheegto. xilkaas markii loo dhiibay culus nabiyullaahi muuse ilaahay subxaanahu watacaala ayuu la waramayaa, marka waxaa weeye waa cudur daaranayaa in waxyaabihii uu qumi waayo markaasi uu ka cudur daarto iyo waxa xaaladiisu markaas ay ku sugnaaday waxa uu u baahan yahay ayuu sheeganayaa. qaala waxa u dhahudha ilaahay nabi muuse rabbi yaa rabbi rabbigeeyow ishrax lii ii waasici sadrii xabadkayga ii waasici, si waxaa weeye risaaladaas aan u xambaaro oon awood ugu yeeshay risaaladaas inaan guto, ilaahu sadrigayga ii waasiciyow dhahay, wayasir lii ilaahu iisahal u dhahay min amrii amarkaygana ilaahu iisahal, si waxaa weeye risaalada dadka aan u gaarsiiyo, wayasir lii ilaahu iisahal u dhahay amrii amarkayga ilaahu iisahal, waxlul fur ayuu dhahay cuqdatan gunud oo min lisaanii carabkayga ahaatay, waxlul fur ayuu dhahay cuqdatan gunud fur oo min lisaanii carabkayga ahaatay. gunudda markaasi carabkiisa ku jirtay waxa weeye gubashadii uu gubtay markii waxa weeye dhuxusha dabka afkiisa uu geliyey, waxaana arrintaas aheedaa la yidhi nabiyullaahi muusa markii guriga fircoon uu ku korayay oo fircoon loo keenay webigii nayl markii laga soo bixiyey, waa ku tegi doonaahe fircoon ayaa la cayaaraa la yidhi maalin. markaasuu fircoon markuu la cayaaray muusena waxa weeye canug yar uu yahay fircoon ger dheer u lahay oo ger weyn u lahay gerkii uu ka sifaa la yidhi, wejigana waa ka dharbaaxaa la yidhi. markaasuu fircoon murgaa la yidhi, wuxuu weliba hamiyaa la yidhi inuu dilo. zawjadiisa aasiya binti masaaxim eedaa waxay tidhi ma canugaanoo kaleentood ayaa laga murgaahay tidhi, waaba canug aan timirta iyo dhuxusha kale aqoonine. markaas waxaa la keenay saxan ayaa la keenay oo timiro ku jirto iyo waxaa la keenay markaasi mid oo dhuxulo ay ku jirto, asaguna wuxuu wey waa kala yaqaana war ninkan waxbaa kasoo socdau dhahay, nin aada iyo aada u dareen badan u ahay. markaas waa laysu soo agdhigay waxau damcay baa la yidhi inuu timirti qaaso, si jibriil ayaa gacanta markaasi ka qabtaa la yidhi, markaasu waxa weeye dhuxushii uu ku duwaa la yidhi, ilaa hadduu timirta qaaso horeu ka birayahaa fircoone amuur ilaahayaana meesha ka socoto nabi muuse in la meel gaarsiiyo ayaa la doonayaa. markaas waxau qaatay dhuxushii u qaatay afkiisa uu ku dejiyaa la yidhi, lisaanka carabkaa ka gubtaa la yidhi. marka waxa weeye carabku markuu gubtay carabka hadduu gubtay waxaa muddo ku aala jirtaa la yidhi, ilaa waktiga kan markaa risaalada loo dhiibaayo ayaa waxaa markaasi carabkiisa waxa u ahay carab gode waxay u yaqaaniin, oo hadalkiisa ayaa hadal oo markaasi waxa weeye qalooc uu ku jira ahay, ilaan markaas carabkaa wax ka gaarayni tii uu markii ilaahay u sheeganaya, maxaa yeele qof carabkiisa uusan fasiix ahaynin luqadiisu ay fasiix ahaynin waxa weeye sidii wax looga fahmaa way adkaanaysaa, dad buuna wax u sheegi lahay, maxaa yeele dadku waxay doonayaan wax fasiixa bay doonayaan oo cid walba ay garan karto, haddii hadalladu isku dardarsanaadaan amase waxa weeye qofka carabkiisa uusan caadi ahaynin cidi wax kama fahmayso. markaasuu dhahay waxlul fur ayuu dhahay cuqdatan gunud oo min lisaanii carabkayga ahaatay, ilaahu saas iga furow dhahay yafqahu ha kasaane qawlii qowlkayga ha kasaane, markaan risaalada gaarsiinayo hadalkayga ha kasaane. wajcal lii iyeel ayuu dhahay wasiiran muciin iga yeel min ahlii ahalkayga xaggiisa haaruuna haaruun iga yeelow dhahay akhii walaalkay ah, haddana ilaahay wuxuu weydiisanayaa inuu muciin uu helo, kaalmo uu helo, oo la kaalmeeya risaalada tan, oo isagana waxa weeye rasuul laga dhigo. markaasuu dhahay wajcal lii iyaal wasiiran wasiir, wasiir macnaa muciinaa laga wadaa mid kaalmeeya, oo min ahli ahlkayga kamid a, haaruuna haaruun iga yeelow dhahay, akhii walaalkay ah, usdud bihi ku adkeeyow dhahay haaruun, asrii dhabarkayga ku adkeey, usdud bihi ku adkeeyow dhahay haaruun, asrii dhabarkayga ku adkeey, waashirku ila wadaajiyow dhahay fii amrii amarkayga, oo risaaladana ila wadaaji, oo waxa weeye isagana rasuul ka dhig allow, waashirku ila wadaajiyow dhahay fii amrii amarkaygana ila wadaaji, kay nusabbixaka inaanu ku nasahno kasiiran wax badan. waxa weeye nabiyullaahi muusa wax la yidhaahda xasad iyo xaqdi midna kuma jiraan, ambiyada ilaahay waxaas waa ka nasahan yihiin, waxaas waa ka dahisan yihiin. xasadka iyo xaqdiga waxa uu ku jiraa dadka kaleentood weeye oo lacafaul iimaanka, maxaa yeele hadda mansab weyn oo markaasi isaga ilaahay uu siiyey ayuu ilaahay weydiisanayaa in loogu kaalmeeyo, garabkiisa lagu noqdo, lagala shaqeeyo. waxaa laga yaabaa dadka culummada ah qaarkood mansab hadday haystaan inaysan mansabkaas waxba aysan ka bixin, ama aysan jeclaanin in mansabkooda mid markaasi lamida amase markaasi garab siinaaya in lasoo dhinac istaajiyo inaysan jeclayn, oy markaasi kii ay ku arkaan inuu soo garab istaagaayo amase mansab uu leeyahayo ilaahay uu siiyo inay markaasi xasdaan oysan raalli ka ahayn. taasuna waxa weeye nooc iimaan la-aanta kamida weeye, maxaa yeele waxaa la rabaa waxa khayrka in markaasi isbahaysashadiisu ay badnaato oo raalli laysagaga noqdo ayaa la doonayaa, maxaa yeele wax ilaahay loogu khidmaynaayo weeye, dar alla wixii loo wadane waa inay markaasi cid walba ay ka qayb qaadataa. ilaahay markaa wuxuu dhahay subxaanahu watacaala, waxa uu yidhi nabi muuse, kay nusabbixaka inaanu ku nasahno allow, tasbiixan iska soo qadiro, kay nusabbixaka inaanu ku nasahno kasiiran, tasbiixan oo masdarina soo qadirta kabacdi ka sifay, oo kasiirantu sifatun limasdarin maxduufin ay noqoto, masdar uu maxduufa oo markaa laga sifeeyo, kay nusabbixaka inaanu ku nasahno tasbiixan tasbiix kasiiran oo fara badan. oo haddana waxa weeye dikriga ilaahay, dikrigaaga allo isku kaalmaysan aanu leeyin, dikrigana markaasi jamac in laysugu kaalmaysto oo laysla dikriyo inay fiican tahay ayaa meesha ka qaadanaysa, maxaa yeele wuxuu leeyay kay nusabbixaka kasiiran wanadkuraka aanu ku xusno kasiiran wax badan, dikran kasiiran isi fara badan, innaka adiguna kunta waxaad ahaata allow ayuu dhahay binaa annaga basiiran kii caalim nagu ah, innaka adigu kunta waxaad ahaatay binaa annaga basiiran mid caalim nagu ah, ilaahu caalimaad nagu tahay. ee markaasi waxa weeye risaalo ayay caalimaad nagu tahay, waxaadna caalim noogu tahay risaalaad noogu necmays, waxaad risaalada noogu dooratane waxa aan nahay ayaad ogtahay allow. qaala ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala asoo ajiibaaya, qad xaqiiqee uutiita waa lagu siiyey muusow su'laka su'aalkaagiiow ilaahay, qad xaqiiqee uutiita waa lagu siiyey su'laka su'aalkaagii yaa muusa muusow, waxaadna weydiisatay waanu kuu yeelnay yaadihi wala wallaahi qad xaqiiqeha yuuda ilaahay mananaa waanu ku galadaysanay calayka korkaaga marata mara ukhraa oo kale ayaanu kuu galadaysanay nicmadeenna id waqti oo waxayna aanu waxyoonay ilaa ummika hooyada aan u waxyoonoon manan u waxyoonay amase aan ku ilhaaminay markii waxa weeye ay ku dhashay isla markaasina ay ka baqday fircoon inuu ku dilo oo wiilasha la dilaayo uu kugu daro. ilaahay subxaanahu watacaala nabiyullaahi muuse waxa u xasuusinayaa xaaladiisa hore iyo meesha ilaahay subxaanahu watacaala uu ka soo badbaadiyey iyo nicmadaas inay nicmo weyn aheeday xaaladda maanta maanta la keenay oo waxa weeye mansabu nubuu ah iyo meesha laga keenay ayaa la tusayaa. ilaahay marka galad ayuu nagu leeyahay id waqti un ilaahay oo waxayna aan waxyoonay ilaa ummika hooyada aan waxyoonay maa yuuxaa wixii loo waxyooday haddii ilaahay yidhaahdo suuratu lqasas ayaan bayaankeeda uu tegi doonaa marka wixii loo waxyoodana sidaanaa kamid ah aniqdi fiihi rid ayaan u waxyoono ula ilaahay waxyigaana waxyu ilhaam weeye waxyigu afar u qaybsamaa waa ku tegi doonaa ilhaamka waxa weeye ambiyada iyo markaasi saalixiinta waa ka dhexeeyaa aniqdi fiihi rid ayaan u waxyoono ula ilaahay wiilkan fi taabuuti sanduuqa dhexdiisa ku rid faqdi fiihi sanduuqaas isagana ku rid filyami badda ku rid oo webiga nayl kutuur ayaan u waxyoono ula ilaahay faqdi fiihi ku rid filyami badda ku rid falyulqihi lyamu baxarkuna ha soo tufo falyulqih ilyamu baxarkuna ha soo rido bisaaxili xeebta ha kusoo rido. Oo waxaa weeye haddii adigu sanduuqa aad ku rido ee webiga aad ku dhex tuurto, webigaas isaguna waxa weeye xeebta ayuu kusoo tuurayaa. shaadi ulnahri aw shaadi ulbaxri ayaa markaas ayaa lagu soo tuurayaa. Amarkaanu bimacna alkhabar waaye falyulqih ilyamu weeye baxarku waa soo ridayaa bisaaxili xeebta ayuu kusoo ridayaa. Markuu kusoo ridane yaakudhu waxaa qaadaya udha ilaahay caduwun cadow oo lii aniga ii sugnaaday cadowgeyga iyo caduwun cadow oo lahu isa ku sugnaaday. ilaahay meeshuu rabo ayuu kugu barbaari karaa. yaakudhu waxaa qaada udha ilaahay caduwun cadow oo lii aniga ii sugnaaday iyo caduwun cadow oo lahu isa ku sugnaaday. Waa fircoona waalqaytu waan rido udha ilaahay waalqaytu waan ridayaa oo markaas mustaqbal ahaan isaga macnay waalqaytu waan ridayaa. haddii kaasiyada way isaga dii kartaa muuse laga sheegaya waalqaytu waan rido udha ilaahay bacda an akhaduuka mal muuse markay ku qaadeen ka bacdi waalqaytu waan riday calayka korkaaga maxabatan maxabo jacayl oo minii xaggiisa aaday maxabo oo markaasi anigu xaggayga ka timiday ayaan dadka ku riday ku qaada udha ilaahay. cid walbaa ku jeclaatay, fircoonaa ku jeclaaday, qof kastoo ku aragtay ayaa ku jeclaatay. maxaa yeele maxabadu ilaahay xaggiisa hadday ka timaado insaanka markaasi ilaahay xaggiisa markii maxabo ugaga timaado dadka maaragtay arlada joogane ayaguna waa iska jeclaanayaan. xataa waxa weeye kii aan rabin oo markaasi asaga baabkiisa aan ku soconaa iska jeclahaa xataa. maxaa yeele waa markaasi waa qahran yahay iyo waya tusnaca in lagugu sanceeyo sanceeyo udha ilaahay calaa caynin dhowrisayda lagugu sanceeyo way kuraabaa weeye in lagu barbaariyo calaa ricaayatii dhowrisayda lagugu barbaariyo iyo xifdiga aan ku xifdinaayo waya tusnaca in lagu barbaariyo waxay ku cadsan tahay shay maxduuf oo mufasirka uu qadaro weeye lituxib markaasi dadku inay ku jeclaadaan siyaada aan soo qadarayno hore weeye dadku inay ku jeclaadaan iyo wada tusnaca shaygaas maxduufka weeye maxabatan minii weeye lituxaba min annaas weeye dadka markaasi inay ku jeclaadaan iyo wada tusnaca in lagu sanceeyo wada tusnaca calaa caynii udha ilaahi subxaanahu watacaala ishayda lagugu sanceeyo. maxaa laga wadaa wada tusnaca calaa caynii in masalaba waxa weeye lagu dhowro waaye oo markaasi anigu aan ku xifdiyo iyo wada tusnaca in lagu dhowro calaa caynii ishayda lagugu dhowro ricaayada ku jirto. cid waqtiya udha ilaahay ayaan maxabo kugu rido udha ilaahay kabshii ay soconayso udha ilaahay uqtuka walaasha oo maryama la dhihi jiray walaashiis maryama yeedaa la yidhi cid waqti kamshii ay soconayso uqtuka walaasha ah udha ilaahay oo fataquulu ay dhehaysay hal adullukuma idin tusiyaa calaa man dul yafulu idin kafaalo qaada oo markaasi hooyadeed markaasi ay ula jeeday hooyadaana lagu keenay oo naaskeed aada aqbashay farajacnaaka waanu ku celinay udha ilaahay ilaa ummika hooyada ayaan kuu celinay kay taqara inay qabuusato hooyada isheedu ay qabuusato kay taqara inay qabuusato caynuhaa isheedu ay qabuusato liqahaada ay ku qabuusato waa sidii ilaahay u ballan qaadee walaa taxsana aysan tiiraanyoonin waqatalta waa disho udha ahay muusow nafta naf ayaa disho nin qibdiga ayaad masar ku dishay markaasaa waxa weeye in lagu dilaa laysugu yimiday fanajaynaaka waanu ku korinay udha ilaahay min alqami murugti ayaanu kaa korinay fanajaynaaka waanu ku korinay min alqami murugti aan kaa korinay wafatannaaka ayuu dhaha ilaahay subxaanahu watacaala waanu ku jaribnay futuunan jaribyaalo udha ilaahay jaribyaalo ayaanu ku jaribnayo mar walba xaalad ayaa lagugu jaribay falabista waad nigaasa udha ilaahay siniina sanayaalo ayaad nigaasay fii ahli madyana ahlu madyan dhexdooda aad ku nigaasay falabista waad nigaasa siniina sanayaalo fii ahli madyana ahlu madyan dhexdooda markii aad masar ka timida bacdigeeda weeye suma ji'ta waa timida udha ilaahay calaa qadarin qadar ayaad ku timiday oo cilmigayga risaalada waqtiga aan kuu dhiibaaya yaa muusa muusow suma ji'ta waa timid calaa qadarin qadar ayaad ku timiday fii cilmi birisaalati weeye asagoo afartan sana jiray ahaaday yaa muusa muusow casharkeena intaasuu ku egyahay wallaahi subxaanahu watacala aclam wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.